सच जो पूछो तो मुझसे उन्हें प्यार है। सच जो पूछो तो मुझसे उन्हें प्यार है। सच जो पूछो तो मुझसे उन्हें प्यार है, अपने आशिक को ऐसे सताते हैं वो। अपनी आदत से कब बाज आते हैं वो, अपनी आदत से कब बाज आते हैं वो।